Doncs està molt bé. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, el dia 25 d'aquest mes, o sigui, no va ser divendres passat, sinó fa dos divendres, es va disputar un partit d'hoquei patins línia a Barcelona i va ser entre el Silken Tucans i la selecció catalana. Aquest partit es va jugar a l'Esportiu La Pau i el Silken Tucans el va guanyar per 2-0. Mm-hmm. No? Sí. Correcte. Sí, sí. I volem parlar d'aquest partit perquè es va disputar, doncs, emmarcat amb un dia molt especial per totes les dones, tant per les que pateixen aquesta violència com les que assistim diàriament a aquestes notícies tan terribles que ens arriben de violència i de víctimes d'aquesta violència. I volem parlar del partit i de l'esport d'hoquei patins en línia amb la capitana d'aquest equip, que és el Tucans, i ella es diu la Xènia Ortiz. Xènia, molt bon dia. Hola, bon dia. El Tucans, on està aquest club? Està a Barcelona mateix? Sí, està entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Uh-huh. És un club esportiu on homes i dones practiqueu aquest esport, correcte? Sí, exactament. Uh-huh. I com va ser el partit, Xènia? Bueno, va estar molt disputat des del principi fins gairebé al final, perquè, bueno, anàvem guanyant, però tot i així, home, anàvem bastant justes de temps, volíem guanyar de més, però al final no va poder ser. Però bueno, no, home, costa perquè és una selecció, en veritat és una selecció contra un club. I eren potents les jugadores també de la selecció catalana, clar, no era un club inferior al vostre, diguem-ne, exacte, no? Exacte. I les edats més o menys eren les mateixes, van agafar una selecció que era sub-21, que justament és com nosaltres tenim, no?, de jugadores d'entre 13 i 21. Xènia, suposo que una victòria que us agrada, però a la vegada també un sabor amarg, no?, sobretot per el tema de rerefons que hi ha d'aquest partit, no?, la violència de gènere. Sí, la veritat és que sí. Home, nosaltres anàvem a jugar, però tot i així, la veritat és que les circumstàncies en les que es dona la celebració d'aquest equip no és gaire bona. Es va jugar d'una manera una mica més sensible aquest partit, o com? Amb una sensibilitat especial, per dir-ho d'una manera. Sí, en tot moment totes les jugadores estaven conscienciades del que anàvem a fer, en cap moment, bueno, en tot moment l'àrbitre no va deixar marge a que juguéssim de forma gaire violenta, tot i que aquest esport es pot permetre, clar. Doncs l'àrbitre no ho va permetre des d'un primer moment, sempre va limitar. Això està bé. L'associació Hoquei Línia Tucans va ser creada gràcies a l'esperit esportiu lúdic d'un grup de pares, de fills, i també va ser una bona manera de promocionar aquest esport. És un esport que és com l'hoquei patins tradicional, però els patins són de línia, no exactament, perquè tu ens situïs en aquest esport. Sí, mira, jo t'explico. De fet, l'hoquei línia surt més que res del gel. Perquè les temporades de gel, sí, clar, només es juguen a l'hivern. Clar. I llavors, clar, els jugadors que juguen a hoquei gel es van inventar com un tipus d'esport que es pogués jugar tota la temporada. I d'aquí surt. Per tant, el que són les normes... S'assemblen al gel. S'assemblen al gel, exacte. Mm-hmm. Passa que, clar, nosaltres anem vestits tal com van els jugadors de gel, els porters també. I les normatives, potser, a l'hora de la violència, permeten menys a l'hoquei línia que no pas al gel. Mm. I respecte al tradicional és més ràpid, és clar, perquè són patins de línia. O no, bueno, no és més ràpid. Suposo que depèn de l'equip, depèn de la tècnica que tingui. Sí, bueno, sí, clar, tot depèn de l'equip. De l'equip, de l'entrenador, però bueno, sí. I del dia que tinguis, no? Exacte. I va assistir molta gent a aquest partit? La veritat és que sí, va ser sorprenent perquè va haver molta gent que, bueno, va estar allà conscienciada i molt bé. I tot l'ambient, amb la música també acompanyant, bueno, està molt bé. Repetiríeu o què? Repetiríeu, si podeu? I tant. Home, la veritat és que jugar partits amb aquest rerefons, la veritat és que omple molt, eh? És una vessant solidària, és dir, doncs nosaltres practiquem aquest esport, però avui tenim present aquestes dones que són víctimes de la violència, no? I d'alguna manera és veritat que ens hem arribat a acostumar, no? No et passa a tu, Xènia, Merche, que als mitjans de comunicació no hi ha dia que no passi. Una altra dona. Ja ens hem acostumat i això a mi particularment no m'agrada, no? Et passa també, no, suposo? Sí. Si tens una consciència de la societat que tenim, ja aquestes coses ja les ja les valores, bueno, les valores. Mm-hmm. Més conscient de que ja ho hem arribat a normalitzar. Mm-hmm. Xènia, és un esport molt atractiu per nens i nenes. En aquest club que teniu del Tucans, hi ha nens i nenes que comencen a practicar aquest esport a edats petites? Sí, tant. Si tenim nens que no arriben als 3 anys i ja comencen a patinar, volen començar a patinar. I agafen l'estic. Sí, sí. A més, que era més cridaner de tot, no? Sí, és més gran l'estic que ell, no? Sí, exacte. Sí, sí. Però sí, en tenim de totes les edats, i sobretot adults, que saben patinar en línia, clar, que fan els passejos per la Diagonal o coses així, doncs la veritat és que també venen a saber què és això de hockey. I vosaltres entreneu aquests nens petits, vosaltres? Sí, sí, tant els petits, tenim una escola de petits i una escola d'adults. Molt bé. I a més teniu els equips sènior masculí i un altre de femení. Per cert, quines lligues feu? Quins campionats feu com a club? Nosaltres juguem la Lliga Catalana i la Lliga Nacional. Hi ha una estatal. Tant el sènior femení, exacte, tant el sènior femení com el masculí, tots dos. I com esteu situats en respecte a tot l'estat, a aquest club del Tucans? Doncs la veritat és que no anem gaire bé de puntuació, perquè és que els equips estatals, la veritat és que tenen un nivell bastant, bastant alt. I a més, bueno, al tenir un fort, bueno, diners, per dir-ho clarament... Sí, més pressupost. Exacte, tenen més pressupost i per tant fitxen gent de fora, estrangers, i bueno, la veritat és que... És difícil competir, no?, amb equips més potents, perquè suposo que tenen un pressupost més important. I a més, nosaltres tenim la limitació de que juguem els partits també de la Lliga Catalana. De la Lliga Catalana. Llavors, clar, no ens importa igual tant la Lliga Catalana com l'estatal, potser una mica més l'estatal, però clar, ells només s'hi juguen... Aquesta, es preparen pels partits de la Lliga Estatal. Exacte, i vosaltres ja veniu, feu aquesta competició paral·lela, no?, entre Catalunya i la resta d'Espanya. I com ho combineu, això, la Lliga Nacional amb la Lliga Catalana? La veritat és que aquest any s'han combinat millor des de la Federació Espanyola, perquè, clar, abans era una mica impossible, perquè potser un cop cada 2 mesos marxàvem a jugar un partit a Valladolid, a Madrid, on fos, però aquest any han fet concentracions i llavors hem jugat 3 concentracions, que per cert, aquest cap de setmana juguem a Lugo. Contra el Meigas, no? Sí, contra les Meigas de Lugo. I llavors, bueno, 3 concentracions, i mira, hem tingut sort que juguem aquí a Rubí. L'altre, això, a Lugo, i l'altre a Valladolid. Ho aneu combinant, però viatgeu, és clar, no? Xènia, com t'organitzes, perquè tu estàs estudiant, és clar. Sí, estudiant i treballant. Estudiant i treballant, i com ho fas, això? Mira, si t'agrada l'esport i t'agrada el que fas, realment ho fas amb molt de gust i t'organitzes com pots. I des de quina edat estàs tu jugant a hoquei patins línia? Vas començar ben petita? La veritat és que vaig començar ben petita, però després ho vaig haver de deixar, perquè, bueno, això que fan els nens, no?, que canvien d'esport cada 2 per 3, doncs per provar vaig començar amb el hockey línia, ho vaig deixar amb 10 anys o així, i als 15 vaig tornar. I ara porto des dels 15 fins ara que en tinc 22. I ara, de moment, no vols deixar, aquest esport? No. És allò que ho necessites. Està molt bé. I quan a la gent li dius que practiques esport, hockey, patins línia, què diu la gent? Es queda, bueno, i què? Com va això? Això no es veu per la tele, no? Deuen dir, la línia no es veu per la tele. La veritat és que es queden molt sobtats, perquè diuen, bueno, i quin esport és aquest? Com es juga? I llavors, clar, tots de fer, bueno, pues és una barreja de tal, però tot i així, fins que no veuen un partit de hockey, no els hi crida l'atenció. Clar, i a més, jo pensava que la normativa era com el tradicional, però no, dius que és com el de gel, amb la qual cosa no és el que pensàvem que és, no? És la barreja, no? És una barreja dels dos, no? Però bueno, és més semblant al gel. El gel. I la normativa m'has dit que és la del gel, no? Sí, canvien algunes coses, com per exemple jugadors al camp o fora de joc, però bueno, sí. Sí, s'assembla molt més. La mida de les porteries... Sí. També. És important, Sí, sí, sí. També és com la del gel. Sí, tot. Escolta'm, Xènia, doncs encantada parlar amb tu aquest dissabte, sobretot perquè vau viure un dia molt especial amb aquest partit d'hoquei patins línia entre el Silke Tucans, que és el teu equip, i la selecció catalana, i es va jugar aquest partit, doncs, a l'Esportiu La Pau, amb un rerefons que deia, amb una vessant solidària que tenia, i era per commemorar o celebrar que era el Dia Internacional Internacional contra la Violència vers les Dones. Allà estaven les dones amb l'estic. A veure qui ve, saps? A veure qui ve. Sí. Està molt bé. Era una bona manera de celebrar-ho. Suposo que el resultat era no tenia tanta importància. Era exacte, no? I primava més doncs, el dia especial que estàveu vivint. Exacte. Doncs, Xènia Ortiz, capitana del Silke Tucans. No acabaré de dir bé Tucans. Sí, no sé on posar l'accent jo, eh? Si Tucans o Tucans. Molt bé, doncs gràcies i molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Adéu. Gràcies.